I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo to gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w mojej łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwarciem będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte imię Jego. A miłosierdzie z pokolenia w pokolenia nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc ramieniem swoim i rozproszył pysznych zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała wtedy Maria u niego około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna i usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią, a dnia 8 zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasz. Na to odezwała się matka jego i rzekła, nie tak, lecz nazwany będzie Jan. Rzekli do niej, nie ma nikogo w rodzie twoim, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. On poprosił o tabliczkę i napisał, Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język. I począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów. Po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli do serca swego i mówili, kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy, błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwolił nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu, wątpliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów i przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Widzimy tutaj dość obszerny opis tego pierwszego rozdziału. O początkach, kiedy to anioł objawił się tej parze, która uchodziła za niepłodną. Ale wcześniej jeszcze chciałem powiedzieć o samym ewangeliście Łukaszu. Łukasz jest takim nietypowym ewangelistą, który, jak wynika ze Słowa Bożego, może nie był takim naocznym świadkiem, jak wcześniejsi ewangeliści Marek czy Mateusz. Ale właśnie był poganinem, który bardzo pilnie przyglądał się sprawie pańskiej. Został on natchniony przez Ducha Świętego, aby opisać te wydarzenia jeszcze kolejny raz. I właśnie w pierwszym wierszu czytamy: skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały. Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Może było nawet wiele różnych zapisków. Może, tak jak już wspomniałem, Marek i Mateusz opisali to też w staranny sposób. Ale Łukasz był lekarzem. Był człowiekiem wykształconym i lekarz ma też często takie podejście bardzo dokładne, żeby zbadać jakąś przyczynę choroby, musi dokładnie się zapoznać ze wszystkimi tajnikami danego przypadku, danej osoby i zagłębić się może w jakieś właśnie źródła, które takie przypadki opisują w ten czy inny sposób, aby postawić właściwą diagnozę. I Bóg tej umiejętności jego użył do napisania tak wspaniałej Ewangelii, która w dokładniejszy sposób obrazuje nam przyjście Pana Jezusa, Jego narodziny, Jego zapowiedzi, jak i też jeszcze wcześniejsze właśnie przyjście Jana na świat. Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie swoją objętością przewyższają wszystkie listy, jakie są napisane w Słowie Bożym. Widać po prostu, jakie bogactwo mądrości przez Ducha Świętego zostało powierzone Łukaszowi. On również do tego podchodził historycznie. Nie tylko z rzeczy, które usłyszał, ale również widać, że studiował właśnie już to, co było wcześniej napisane. Dlatego, że tu pisze: skoro wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały. on te wydarzenia z pewnością dobrze przestudiował. A jak czytamy Dzieje Apostolskie, to w pierwszej części widzimy, w jak dokładny sposób on pokazuje nam dzieje apostoła Piotra, a w drugiej części apostoła Pawła. I tam możemy też zobaczyć, że bardzo dużo z nimi przebywał. Możemy otworzyć Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Dziesiąty wiersz. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Staraliśmy się zaraz wyruszyć. To słowo wyraźnie pokazuje właśnie, że on pisze to właśnie w takiej liczbie, że pokazuje, jako on sam tam po prostu był z apostołem Pawłem i z Tymoteuszem razem po prostu w tych podróżach i dlatego pisze w takiej liczbie pojedynczej, że to dotyczy również niego. 20 rozdział. Piąty i szósty wiersz. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie. My zaś odpłynęliśmy z Filipii po święcie Przaśników i w 5 dni przybiliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. 21 rozdział, 15 wiersz. A po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy. 27 rozdział. Pierwszy wiersz. A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz. Wsiedliśmy więc na statek Adriamatejski. Jeszcze 28 wiersz, rozdział 16 wiersz. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Tak właśnie po tych słowach widzimy, w jakiej bliskości Łukasz przebywał z apostołami. Z apostołem Pawłem, z apostołem Piotrem, może i z innymi, jeśli będziemy dokładniej studiować Słowo Boże, że to nie był człowiek, który dostał takie może jakieś objawienie, olśnienie tylko. Oczywiście, to nie jest tak, że Bóg od razu włoży przez Ducha Świętego takiemu człowiekowi gotowe Słowo Boże, i on teraz nic nie robi, tylko siedzi i smaruje tam od końca do końca i już ma gotowe wszystko. Owszem, jest natchniony, ale to natchnienie też obliguje po prostu takich ludzi do pracy po prostu, do tego, żeby zbadać pewne rzeczy, żeby po prostu móc pewne rzeczy wyłożyć we właściwy sposób. I właśnie takim ewangelistą stał się Łukasz, który w bardzo dokładny sposób zilustrował nam życie Pana Jezusa, Jego przyjście, Jego życie, Jego śmierć. I właśnie najwięcej takich szczegółów możemy znaleźć w Ewangelii Łukasza. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Tak, tu widzimy właśnie, że on wszystko od początku dokładnie przebadał. I chciał się właśnie przede wszystkim podzielić z jakimś przyjacielem, którego nazwał dostojny Teofilu. Możemy sobie wyobrazić, skoro go tak zatytułował, dostojny Teofilu, może to była osoba, która sprawowała dość wysokie stanowisko rangi państwowej, może w jakimś odległym kraju, może jego serce było przy tym Teofilu, ale może wiedział o tym, że z jakichś powodów tamten może nie otrzymać takiej Ewangelii i może żyć w niewierze. I właśnie z takim oddaniem Łukasz zaczął pisać tą Ewangelię. I tak właśnie w taki dokładny sposób zabrał się do tego dzieła. I w 4 wierszu czytamy, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Może już do niego dotarły nawet jakieś wiadomości, ale może on napisał do Łukasza o jakichś jego wątpliwościach na ten temat. Dlatego Łukasz starał się mu to w tak właśnie dokładny sposób to wszystko objaśnić. Dalej czytamy w 5 wierszu. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Za dni Heroda. Herod był, pochodził z rodu Ezawa. Nie był to taki król jak Dawid czy inni królowie, którzy byli z rodu izraelskiego, z rodu Jakuba, tylko właśnie był przeciwnikiem, bo to nie pan, ani nie lud jego wybrał, tylko wybrali go, można powiedzieć, przeciwnicy ludu Bożego. Bo władzę sprawował wtedy Rzym i po prostu oni prawdopodobnie odgórnie jak gdyby ustanowili go po prostu królem, że, tak jak właśnie czytaliśmy w innych też tam podczas jakichś zaborów tego babilońskich tych królów, to tak samo oni po prostu gdy ustawiali takich królów, którzy byli im podlegli po prostu i byli dla nich wygodnymi, którzy po prostu oddawali odpowiednie po prostu nałożone podatki po prostu. I on takim królem był. Króla judzkiego żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Zachariasz natomiast właśnie i Elżbieta byli z rodu Aarona, z rodu kapłańskiego. I to właśnie również widzimy, że ten Łukasz wykazał, że ta para była parą, która po prostu miała rodowód pochodzący z rodu kapłańskiego. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Może nam się tutaj to słowo nasuwać, że byli bezgrzeszni, ale to słowo nie pokazuje nam, że byli bezgrzeszni. Z pewnością grzeszyli jak każdy człowiek, ale z pewnością wstydzili się swoich grzechów i przynosili ofiary za swoje grzechy, aby je zmazać. Ale widać, że ich postępowanie było szczere przed Bogiem. Nie było tam żadnego fałszu, drwiny czy czegoś podobnego. Dlatego takie postępowanie w szczerości podoba się Panu. Choć w 7 wierszu czytamy, że byli doświadczani w swoim życiu, poczytamy, że lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Możemy mniemać, że Łukasz jako lekarz mógł to stwierdzić, z jakiej przyczyny było, nie mieli dzieci i może w jakiś sposób potrafił stwierdzić to, że właśnie to z przyczyny Elżbiety nie mieli potomstwa. I już właśnie byli w takim wieku, w którym z punktu biologicznego dzieci się już po prostu nie poczynały. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nam zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los. Było 24 kapłanów, którzy sprawowali... 24 zmiany. Tak, 24 zmiany kapłańskie. Ale to, że jakiś kapłan wchodził do tego miejsca najświętszego, to wybierano przez los. I akurat właśnie padł los na niego. Był to bardzo zaszczytny przywilej, że właśnie do tego miejsca najświętszego raz w roku, gdzie mógł wejść tylko właśnie ten kapłan, padł akurat na niego los, że Bóg wybrał go w szczególny sposób wtedy do tej służby, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Tu również widzimy, że ten lud, że byli tacy ludzie, którzy modlili się do Boga, którzy w szczerości przychodzili przed Pana, którzy oczekiwali spełnienia obietnic Bożych, którzy oczekiwali Mesjasza. I w takim czasie właśnie Pan zaczął swoje słowo wypełniać. I w 11 wierszu czytamy: wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Widzimy z tych słów właśnie, że on modlił się o to dziecię, aby mogło im się narodzić. Tu nie możemy stwierdzić, że mimo, że był stary, to że on to zaniechał wcześniej, czy się modlił aż do tego czasu, ale możemy poznać, że ta modlitwa również była przed Panem gorliwa i miła Panu, szczera. I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. I wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. Tu widzimy właśnie, że to natchnienie duchem tego dziecięcia było od samego początku, od samego łona, że Bóg właśnie był z nim. 17 wiersz. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej. Wielokrotnie w Słowie Bożym czytamy, że przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. Pan Jezus wspomniał, że Eliasz już przyszedł, a wskazywał właśnie na Jana. I tak jak w sercu Eliasza było przywrócić lud izraelski do pokuty, do prawdziwej wiary, tak właśnie w sercu Jana było również to pragnienie, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Możemy również zwrócić uwagę, w jaki sposób słowo się zwraca, że posłuszność ku Bogu to jest również posłuszność dzieci do ojców, ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, czyli ku wszelkiej władzy, że wierzący ludzie nie powinni postępować wbrew władzy, wbrew prawa i w jakiś sposób po prostu to prawo lekceważyć, ale powinni właśnie starać się wypełniać je i poważać i nie drwić w jakikolwiek sposób z władzy, bo jest też w słowie napisane, że nie ma innej władzy jak tylko od Boga. Bo czasami w takich nierozważnych rozmowach możemy właśnie drwiąco podchodzić do tych rzeczy, a nie powinno być to właśnie stanowiskiem wierzących. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Tu widzimy jednak jakiś cień wątpliwości w sercu Zachariasza. Może w tym momencie już jego modlitwa przeszła do takiej czynności codziennej. Ale właśnie w takim czasie, kiedy po ludzku już było to niemożliwe, to wtedy dopiero Bóg zadziałał, żeby może on poznał, że to nie jest wolą jego, ani jego żony, tylko wolą Boga, żeby to dziecię się narodziło. A odpowiadając anioł, rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. I właśnie widzimy, że ten anioł stanął przed nim i opowiedział mu o tym, co się stanie. Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Możemy zobaczyć w księdze Daniela, 8 rozdział, 16 wiersz. Również o tym, jak tu anioł Gabriel przemawiał. I słyszałem głos ludzki nad rzeką: ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Także służba tego anioła wobec Boga przejawia się kilkakrotnie poprzez Słowo Boże i wskazuje nam po prostu, że to był anioł, który stał przed obliczem Bożym i był na jego po prostu rozkazy. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. Z pewnością wielu pamiętało inne ofiary z kadzidła innych kapłanów, że to trwało dużo krócej. A tu właśnie ten czas się przedłużał. Nikt nie mógł wejść tam do środka, bo nie było to dozwolone. I rozmyślali nad tym, co też się takiego wydarzyło, że ten nie wychodzi. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich. I poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. Tak. Również w tych ludziach, którzy stali w świątyni przed tym miejscem najświętszym, Bóg dał na myśl, że coś szczególnego musiało się wydarzyć. I od razu odgadli, że rozmawiał z nim anioł pański. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. Tu możemy widzieć, że ten sam anioł teraz poszedł do innej, do innego domu, do innej pary, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego. W innych miejscach Słowa Bożego czytamy, że ta panna, no i tutaj też zresztą to wynika, że pisane jest nadal, że to jest panna, ponieważ w zwyczaju izraelskim też było coś w rodzaju zaręczyn, ale te zaręczyny miały taką wagę, że rozejście to odbywało się już coś w takim rodzaju, że praktycznie jak u nas rozwód byłby, że po prostu ta panna już była no, przeznaczona temu mężowi i tylko jakieś warunki, które by przeciwwskazywały jak gdyby pobranie się tej pary, mogły jak gdyby rozdzielić, ale kiedy takich warunków nie było po prostu, które przeciwwskazywały tego, to po prostu praktycznie to jakby był już ślub, ale nie można było to nazwać jeszcze mąż i żona, tylko po prostu był to panna i kawaler. Dlatego tu jest cały czas używane, że to słowo panna. No i też nie mieszkali wtedy jeszcze pod jednym dachem po prostu, tylko jeszcze oddzielnie, póki tego ślubu nie było. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Tu w tych słowach widzimy takie słowa: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami. Błogosławionoś Ty, czyli błogosławiona jesteś, czyli to słowo szczęśliwa jesteś. To nie jest, że jesteś Bogiem, ani że jesteś Matką Boga. To słowo tak tutaj go nie przedstawia w ogóle. Tylko mówi, że jesteś tą wybraną, szczęśliwą osobą spośród wielu matek izraelskich, czy panien, które nie jedna może chciała stać się tą właśnie wybranką Bożą, która mogła stanąć w tej służbie Bożej, porodzić tego wybranego Mesjasza. Ta nauka nie była taką, która nagle się pojawiła w Izraelu, lecz to było już znane w Izraelu, że właśnie ten Mesjasz przyjdzie z narodzenia z normalnej matki i nie jedna matka na to oczekiwała, na taką właśnie służbę, która mogłaby porodzić to szczególne dziecię, Jezus. I to przypadło właśnie akurat Marii. A dlaczego Marii? Bo tylko Maria była z rodu Dawidowego, z rodu królewskiego. To nie było przypadkowe, ale właśnie ta jedyna para, Maria i Józef, zachowali się właśnie z tego rodu królewskiego, Dawidowego po prostu. I ta linia była w szczególny sposób przez takich właśnie historyków różnych sprawdzana. I niejedni po prostu tacy krytykowie chcieli jak gdyby to podważyć, żeby to obalić po prostu w ogóle no, wszystkie te Ewangelie najlepiej i w ogóle przyjście Pana Jezusa, ale nie mogli tego uczynić. Dlatego ten zapis po dzień dzisiejszy przetrwał w Słowie Bożym po prostu i nikt nie jest w stanie jak gdyby go wykreślić i zaprzeczyć temu, co miało faktyczne miejsce. Ale ona zatrwożyła się tym słowom i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Tak. I właśnie w taki sposób było to poczęcie, że Duch Święty stąpił na Marię. I nie z mocy cielesnej, ale z Ducha Świętego po prostu poczęło się to dziecię. I na dowód tego ten anioł powiedział jej właśnie, że oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I z pewnością Maria doskonale znała tą Elżbietę, że ona właśnie już jest w takim wieku, kiedy tych dzieci nie powinna już mieć. A jednak właśnie Bóg chciał jej pokazać, że jest wszechmogący i że to uczynił. Dlatego w 39 wierszu czytamy, że Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza. Z jednej strony możemy pomyśleć, że poszła sprawdzić, czy to ma faktycznie miejsce, a z drugiej strony może chciała się podzielić tą dobrą nowiną. Nie było wtedy, tak jak teraz, że mamy komórki, zadzwonimy, no jak tam, słuchaj, ja poczęłam, a ty jak tam, czy coś po prostu. Nie dało się tego tak zrobić po prostu, a miała taką radość w swoim sercu, że chciała się może z tym podzielić. A często tak jest, że jeśli mamy jakieś podobne czy radości, czy kłopoty, to lubimy się nimi powymieniać po prostu. I tak właśnie ona miała to pragnienie w swoim sercu, żeby jak gdyby wspólnie się pocieszyć z tą krewną swoją. Tym bardziej, że anioł pański wskazał po prostu na tą Elżbietę po prostu. Tak, i czytamy: a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota, a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w mojej łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Tak, i tu widzimy właśnie, że ona już mogła usłyszeć, że to dzieciątko w tym łonie Elżbiety poruszyło się, że to jest prawda wszystko. Ale widzimy też, że po prostu ona nie tylko czekała na te upewnienie się, ale jednak, że uwierzyła temu słowu, jest zapisane po prostu wcześniejszemu przez Gabriela, który wypowiedział do Marii, że się to stanie. Widzimy, że ona przyszła po prostu z wiarą. I że wspólnie po prostu mogły się radować. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana. Tu nigdzie w tych słowach o Marii nie widzimy, żeby ona w jakikolwiek sposób wskazywała na to, że ona jest Matką Boga, że ona ma jakieś boskie pochodzenie. Widzimy, że ona miała normalne ludzkie pochodzenie po prostu i że była tą służebnicą, która pragnęła wypełnić wolę Bożą. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Ale też widzimy, że Elżbieta, jak gdyby nie rozmawiała jeszcze wcześniej. Dopiero to było pozdrowienie na wejście do domu. A jednak ta Elżbieta od razu powiedziała, że to była odpowiedź Marii na to pozdrowienie Elżbiety, że poruszyło się to dzieciątko i rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. I ona po prostu już nazywa to dziecię po prostu Panem swoim. Że po prostu widzimy, że to byli ludzie, którzy czytali Słowo Boże, wierzyli temu Słowu. I kiedy ten anioł rzekł o takim zdarzeniu, to oni nie rozmyślali nad tym, że to coś spadło nie wiadomo skąd i do czego to przyłożyć, po prostu co to w ogóle może być, ale oni byli już zapoznani z tym, i uwielbiali Boga, że ta rzecz już ich wykonała się, jak gdyby w ich akurat, w udziale ich życia, po prostu w udziale ich służby z Bogiem. Dlatego tu widzimy taką wspaniałą pieśń uwielbiającą Boga. Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców stronów, aby wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała wtedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Możemy tutaj też nad tym się zastanawiać, dlaczego pozostała akurat tam 3 miesiące. Może i było spowodowane to jakimiś obawami po prostu, że kiedy jeszcze tego męża nie ma, a było to poczęcie, może w jakiś sposób Duch Święty musiał w niej wykonać jakąś pracę, która pozwoli na utwierdzenie jej, że wszystko będzie dobrze, a może było to tylko spowodowane jakimiś warunkami pogodowymi, a może tylko po prostu chęcią przebywania i radowania się tą wspólną rzeczą, jaką mogły obie te niewiasty przeżyć. Dalej czytamy w 57 wierszu: a gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. Tak, zazwyczaj ojciec nadawał imię, ale ze względu na to, że nie mógł mówić, spytali się jej, ale widać było, że po prostu Duch Święty jej włożył to na serce, że powiedziała, że Jan będzie jego imię. I mimo, że w zwyczaju było izraelskim takie coś, że musiało to imię pochodzić z tej rodziny, z tego rodu, to jednak wiedzieli, że odebrali to słowo od Ducha Świętego, od anioła i posłuszni jego woli nazwali to dziecię Jan. I kiedy w tej służbie krok po kroku wypełnili to w taki sposób, jak Bogu się to podobało, to Bóg, widzimy, że się do tego przyznał i rozwiązał język, który był związany u Zachariasza i przemówił i również miał następne, jak gdyby, następną pieczęć, że jest to po prostu dzieło Boże, że w tym momencie właśnie jak to imię i zostało nadane temu dziecięciu, to ten język się mu rozwiązał i że to słowo w tak dokładny sposób się wypełniło. Może i my czasami mamy jakieś słowo, które przemawia do nas i nie chcielibyśmy z wątpliwościami podchodzić do niego. Jeśli je otrzymaliśmy, je poprzez Słowo Boże i jeśli to Słowo Boże nas w tym utwierdza, to chcielibyśmy po prostu za tym Słowem iść i być Mu posłuszni, abyśmy mogli odebrać takie błogosławieństwa, jakie tutaj odebrała ta para. Było to dla nich coś bardzo wyjątkowego. Nie było większej hańby dla kobiety w takich czasach, jak być niepłodną. Dzisiaj w naszych czasach jest to trochę inaczej, chociaż na pewno jest też tak, że rodziny to przeżywają, ale ogólnie po prostu chcę powiedzieć o świecie, że czasami jest tak, że jak nie ma, to nie ma, a jak jest jedno, to już jest nawet za dużo. Czasami się rozmawia, że moglibyście mieć więcej, a nie, już to jedno, to już jest zadość po prostu, że już tyle kłopotu, że już tam po co więcej. Takie właśnie widzimy, że ten świat ma całkiem inne podejście po prostu do tego, co Bóg uważa za rzeczą błogosławioną. Teraz też otworzyły się usta jego i język i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Tak, jeszcze tam właśnie chciałem nadmienić o tym przyjściu tej Marii, że po górskiej krainie być może, że panowały tam warunki pogodowe też takie, które uniemożliwiały jej powrócenie może w zimowej porze od razu, może spadły jakieś śniegi i tak dalej, bo w niskich terenach tam gdzieś może tego nie było, a w takich terenach górskich na pewno te warunki pogodowe były dużo gorsze. Ale padł lęk na wszystkich ich sąsiadów po całej górskiej krainie. Tak, i poznali wszyscy, że to było prowadzenie Boże w tym wszystkim, w tym dziecięciu. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili, kimże będzie to dziecię, ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. I on, tu widzimy znowu taką chwalebną pieśń o Bogu wygłasza. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela z domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich i wybawienie od wrogów naszych z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi i pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwolił nam wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć Mu w świątliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dzieciem prorokiem Najwyższego, nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. On wcześniej, tego nie słyszymy u Niego, że On będzie właśnie poprzedzał, a tu po prostu Duch Święty już Mu to objawił, że ten Jan będzie właśnie tym poprzednikiem Pana Jezusa i On już tutaj uwielbia właśnie Boga za to, że ten Zbawiciel właśnie z domu Dawida, ten Król po prostu natchniony przez Boga przyjdzie, aby panować, aby po prostu wybawić lud swój. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje, na przysięgę, którą złożył Abrahamowi. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Także tu widzimy, że to nie jest tak, że to jest wybawienie od Rzymian, ale po prostu wybawienie z tej grzesznej natury przez odpuszczenie grzechów, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. I właśnie w tych słowach dokładnie widzimy, że to właśnie w Panu Jezusie przyjdzie ta światłość z wysokości, która obdarzy tych ludzi poznaniem wspaniałego Boga, wspaniałego Zbawiciela i objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Tak, jest to wspaniała rzecz, że Bóg nasze drogi skierował na tą drogę pokoju, na tą drogę poznania wielkości, wspaniałości Boga, który przez swojego Syna wykonał swoje dzieło i uwolnił nas od mocy ciemności, od tych właśnie mroków śmierci, aby wskazać nam to najwspanialsze, wieczne panowanie z Panem Jezusem. Niech Mu chwała będzie za to, że mogliśmy to wszystko przeżyć sami, że mogliśmy uwierzyć w Jego Słowo, w Pana Jezusa. Wiem, że już jest późno, ale chciałem jeszcze taką jedną rzecz tutaj wspomnieć, że tych dwóch proroctwach, które miała Maria i które też miał i Zachariasz, które mówią o Panu Jezusie, tak samo jak mówi Maria o swoim synu, który miała w łonie, o Panu Jezusie, i też Zachariasz, który mówi o Panu Jezusie, tym przyszłym Zbawicielu, przyszłym Mesjaszu, to wyraża się nie w sposób jak dziecię, jak mały ktoś, tylko wyraża się w sposób po prostu, jakby mówi o Bogu. I smutne jest, że do dzisiaj ludzie tego jeszcze nie zauważyli, że obchodzenie świąt i czynienie po prostu tych wszystkich rzeczy, które są wokoło tego, bardzo mocno zasmuca Pana Jezusa i wszystko wokoło tego, dlatego, że nawet te fakty, które są opisane w Ewangeliach, w żaden sposób nie wskazują na to, żeby te rzeczy miały być czynione w przyszłości. Bo właśnie oni mówią o wielkim Zbawicielu, mocarnym Zbawicielu, o miłosiernym Zbawicielu, o tym, który wybawi lud od grzechów. I tak ostatnimi czasy, zastanawiając się nad tym faktem, że taki smutny fakt jest, istnieje do dzisiejszego dnia i nawet między ludźmi wierzącymi, przyszło mi na myśl, że właśnie ludzie bardzo chcą tego, dlatego że mały Pan Jezus, który gdzieś jest, tam leży w kolebce, to On nigdy nic uczynić nie może. I nawet dla ludzi wierzących. Ale kiedy postawimy przed sobą Pana Jezusa, który był na krzyżu, a który teraz jest po prawicy Ojca, to wtedy ten fakt stawia nas po prostu w sposób, po prostu, że musimy być uniżeni przed Nim. Że powinniśmy się uniżyć i błagać Go o zmiłowanie na każdy dzień. Dlatego Maria w ogóle w tych urywkach Słowa Bożego, ona jest wypełniona taką jakby przejęciem o tym, co z jej łona wyjdzie. A zresztą sam i Symeon mówi o tym, że twoją duszę miedź przeniknie. Jeszcze jest pewna różnica pomiędzy tymi dwiema niewiastami. Elżbieta urodziła dziecko w domu i przy jej urodzinach prawdopodobnie była też i Maria, bo została u niej 3 miesiące. Anioł powiedział do Elżbiety, że ona już jest w 6. miesiącu, później Maria wybrała się w górskie krainy i doszła do Marii, była w 6. miesiącu i została u niej 3 miesiące, to znaczy, że pozostała u niej aż do narodzin dziecka. Każda niewiasta i każda matka chce oglądać dziecko. No smutne by było, gdyby Maria przed narodzinami poszła do domu i nie była razem z Elżbietą. Była prawdopodobnie w tym momencie. I później, kiedy się dziecko urodziło, poszła do domu. Ale zobaczmy, jakże smutnym jest, że widziała wspaniałe narodziny tego, można powiedzieć, tego Eliasza. Tego, który zwiastował drogę Pana. Który miał zwiastować drogę Pana. Ale jakże smutnym życie jego było. Jaki stan musiał być Izraela i wszystkich ludzi, którzy właśnie Jana nie oglądali w świątyni. Chociaż był z rodu kapłańskiego. Był kapłanem, możemy powiedzieć. To jednak oglądali go na pustyni, a on był ubrany w sierści i przepasany przez pierś pasem jakimś, nie wiem dokładnie, skórzanym pasem. Także widzimy, że był to człowiek, który nie pasował do Izraela, ale właśnie pasował do ludzi, którzy byli, może powiedzieć, mieli postawę uniżonego serca. On nie pasował do ludzi, którzy byli w Jeruzalemie i byli w świątyni, ale ich stan był po prostu bardzo zły. I to właśnie pokazał swoim, można powiedzieć, swoją osobą pokazał właśnie Jan. Ale oni nie chcieli go przyjąć. Ale nierządnicy, nierządnice i celnicy go przyjęli. To Pan Jezus powiedział do faryzeuszy. Ale wy, chociaż żeście to widzieli, nie, może powiedzieć, żeście skruchy nie przyjęli, czy po prostu żeście nie uniżyli się przed tym. Sytuacja, która się później nastąpiła, kiedy Maria miała się narodzić, to widzimy, że nikogo przy niej nie było. Miała tylko swojego męża, a nawet nie było dla nich miejsca w gospodzie, kiedy poszli do Betlejemu. Betlejem nie było daleko od górskiej krainy, gdzie mieszkała Elżbieta. Nie było to daleko. Ale zobaczmy, że nie było dla nich miejsca. Dziecię Jezus narodziło się w Betlejemie. Jakże smutne jest to, że Syn Boży, który tutaj na tą ziemię przyszedł, nie przyszedł, może powiedzieć, nie przyszedł w chwale, nie przyszedł w czci, ale właśnie pasterze przyszli go powitać i oni jako pierwsi byli ludźmi, którzy oddawali chwałę Bogu za to, że im dał Zbawiciela. Także nasz Pan Jezus Chrystus, który narodził się tu jako dziecię, kochani, musi pozostać w naszych sercach, że to było dla Niego największym uniżeniem się na tą ziemię, że może trzeba było się Nim opiekować i Go karmić, że ludzkie ręce musiały Go dotykać. To było dla Niego tak wielkim uniżeniem, że On w ogóle na to pozwolił, żeby tak to uczynić, że od Boga wziął ten plan i Maria musiała później po narodzeniu uciekać z Nim do Egiptu i ze swoim mężem, jakże oni mieli trudne drogi, aby właśnie to wszystko przejść i później ten Syn Boży, Jezus Chrystus, który dla nas, On nie tylko został małym dziecięciem, ale przecież ta droga Jego była bardzo trudna i kosztowała Go aż na krzyż i na śmierć. Także niech On w nas pozostanie i nie zostańmy nigdy na tym, że On jest mały i nic nie może, ale On jest tym, który stworzył świat, stworzył nas, a my powinniśmy, jeżeli nasze życie jest niegodne Jego Ewangelii, abyśmy przyszli pod krzyż i wyznawali nasze grzechy i byli uniżonymi ludźmi, a nie jak faryzeusze, którzy wszystko wiedzą, wszystko widzieli, ale jednak swego serca nie uniżyli. Tak przed Zachariaszem, czy przed Janem i tak przed Panem Jezusem. Nie chciałbym jeszcze zacieniać tych słów, ale chciałem tylko tak przekazać, że byliśmy właśnie w zeszłą sobotę i niedzielę na Ukrainie u naszych znajomych, którzy u nas pracują, u ich córki na weselu. Ale chcę powiedzieć po prostu tylko tyle, że może w wyobrażeniu ten kraj był nawet biedniejszy niż faktycznie żeśmy go zobaczyli. Wszystkie domy z reguły są murowane, chociaż nie jakieś przepiękne. No takie biedniejsze, ale murowane. Miasta jak miasta. W miarę też, drogi też, ale co mnie uderzyło i co chcę powiedzieć, po prostu ludzie niezbyt zamożni, a te wszystkie figurki i świątynie to tak wyzłocone po prostu, że widać ich z 5, 10, 50 nawet kilometrów. Wszystkie te kopuły od tych cerkwi to wyzłocone, jakieś takie po prostu w kolorze normalnie takim świecącego złota wystrojone. I na takich starych cerkwiach gdzieś jeszcze figura Pana Jezusa jest widoczna. A takie wszystkie narożne rzeczy to z reguły są albo wielkie postacie Marii, albo nawet w jednym miejscu to z trzy takie obrazy Marii były mniejszy, większy, ale to wielkości od ziemi tak do sufitu po prostu, nie? Że to dosłownie widać z bardzo wielu kilometrów po prostu, no i tak te bałwochwalstwo po prostu na każdym kroku jest tam bardzo takie widoczne. Sam nawet ten ślub po prostu to takie dla mnie wielkie bałwochwalstwo, gdzie po trzykroć po prostu żegnano się tam w jakimś odwrotnym kierunku niż u nas w Polsce. Tak? Ale to po trzy razy i na wszystkie strony tak z krzyżykiem ten ksiądz tam porobił i trzy razy jedno i to samo odpowiadał. No po prostu takie dla nas bardzo dziwne rzeczy. Nie było żadnego słowa, które byłoby jakąś tam nauką dla tych młodych, czy w ogóle dla zgromadzonych, tylko po prostu od samego proga takie jakieś po prostu rytuały wypełnione i przy ołtarzu, i przy bocznym ołtarzu, tam znowu przy jakiejś tam Marii i tu i tam po prostu to takie, tylko chciałem tak nadmienić, jak to wygląda po prostu, jak możemy się cieszyć, że mogliśmy poznać prawdziwego Zbawiciela, to prawdziwe słowo po prostu, że może ta światłość w naszych sercach być, że nie musimy właśnie chodzić w takiej ciemności, jak tam chodzą. Drogi życia są, Nie narzekaj, lecz zaufaj temu, który hojnie daje łaskę swą.